Yare yare yare yare yare. Gülüm digel ben seni seveli neçe gün neçe ay neçe yıldır zalim ah ah oh. Sen beni aldattın, bu sende neçe dildir heyranın o. Yanağının dört bir etrafı pembeyi ala güldür. Öpsem öldürürler, öpmesem bu nasıl zulüm iştir, hiç bilmem hara gedi. Bayramlaşağın canım di gel bayramlaşağın, bugün bugün şanlı bayram günüdür. Her kabahat mende ise ala göz çatma kaş, kaytan dudak cümlesi sendedir heves menni. Dede ginemem dayanam, at sinem ben dayanam. Kerem aşkından yandı kölem oğlum, umut ver ben dayanam. Ah, ah, ah, can dedim, can dedim. Dert kazandım bunu buldum faydam el gelir dertlime ferman giderem bu boydan el. Yar dayansın sineme, yar dayansın. Ben düştüm, ben düştüm aşk oduna kölem oğlum, tutuşsun yar dayansın. Ah, ah, ah. Hadi dur senin ev seni koynumda bu yad nedir? Hadi dur ağa menem, paşa menem, beg menem, köyümde bu dad nedir? Bes dedim malım mülküm emlakim, hiç demedim.